Шановны навуковы сход, рад прывітаць вас з нагоды ўшанавання светлай памяці выдатна філолага беларускага, аўтара граматыкі для школ, выдатная грамадска-палітычная дзеяча, прадстаўніка нашай залатой моладзі 20-х гадоў Браніслава Тарашкевіча. Добра, што такая ініцыятыва праяўлена мовазнаўцамі, прыватнасці Ігорам Лявонавічам Капыловым. Гэта ушанаванне, гэта аддача належнага даўно павінна была адбыцца. І сягоння у 125-ю гадавіну са дня нараджэння Браніслава Тарашкевіча. Я думаю, моладзі будзе ўспрынята як цалкам актуальная ў нашых сённяшнім культурным, грамадскім і навуковым жыцці. Спынюся ў асноўным на жыцці, жыццёвым шляху, коратка на навуковай дзейнасці Браніслава Тарашкевіча. Ну, як бы маю маральнае права на гэта, бо даўно-даўно, у 66-м годзе, калі ў акадэміі была запланавана серыя кніг, прысвечаных беларускім вучоным, адной з першых кніжак якраз была кніжка прысвечана Браніславу Тарашкевічу, якую прыемнасцю меў быць аўтарам, якой з прыемнасцю быў я. І так спыніўся ў асноўным на асноўных жыццёвых фактах, каб вот постаць акрэсліць постаць Тарашкевіча як грамадская беларуская дзяча, які, скажам, шмат папрацаваў для таго, каб народ наш выйшаў з таго нацыянальнага гібення, з якім знаходзіўся на працягу 19-18 стагоддзя. Тарашкевіч нарадзіўся 20 студзеня 1892 года у засценку Мацюлішкі на Віленшчыне. Гэта побач з трактам, з даўнім старажытным трактам, які вёў з Вільні на Полацк, якім хадзіў некалі знакаміты Вітаўт, гаспадар вялікае княства літоўска. Першую адукацыю атрымаў у мястэчку Лаварышкі, якое было недалёка ад Мацюлішак, месца нарадзіну Трашкевіча. Падрыхтавала яго інтэлігентная жанчына з аколіцы, якая ўбачыла ў гэтым хлопчыку здольнага і з поцягам да асветы моцным. У бацькі сяляне, звычайныя сяляне ў той час так разважалі, і сына можа варта пакінуць на гаспадарцы, як спадчынніка. Праўда, дзед Тарашкевіча па матчынай лініі, які паходзіў з Чарнулішак, яна была з роду чарняўскіх, казаў: «Хлапец, у вас расце, дарэчы, у маленстве звалі Тарасом Браніслава Тарашкевіча, здольны хлапец, пускайце яго ў навуку, дайце яму асвету». І вось Тарашкевіч, падрыхтаваны і атрымаўшы першую, так сказаць, пачатковую грамату ад суседкі, відаць, яна была з інтэлігентнага роду, то жанчына, больш падрабязных даных на яе няма. І трошкі падучыўшыся ў Лаварышках, у той мястэчка. Дарэчы, я яго наведаў у 70-е гады. Пахадзіў па мясцінах жыцця Тарашкевіча. У 70-е гады мінулага стагоддзя Лаварышкі і ўсе аколіцы гаварылі добрай беларускай мовай той час. Я быў прыемна ўражаны, што дзеці гукаюць сёння па-беларуску. І нават адміністрацыя ў тых самых Лаварышках, нізавая савецкая адміністрацыя, гаварыла са мной сваёй натуральнай гаворкай, якую пазней Тарашкевіч выкарыстаў, рыхтуючы сваю граматыку для школы. Ну, шчаслівы выпадак той, што Тарашкевіч пачатку 20-х стагоддзя вучыўся ў віленскай другой гімназіі. У гімназіі гэтай гэта было, ён паступіў у 96-м годзе, быў, гэта, як ведаеце, такія бунтарныя часы, быў такі настрой, гімназісты рваліся, некаторыя далучаліся да забастоўкі рабочых, якія праходзілі ў Вільні ў той час. Хаця адміністрацыя і на чале з дырэктарам Казіватарам, кіруючыся указаннямі дэпартамента паліцыі, вельмі сачыла, каб у мурах у навучэльнях не было ніякіх зборак. Вось Тарашкевіч вот рос у такім узбунтаваным грамадстве, якое яшчэ пакідала, яшчэ не адпалыхала першая руская рэвалюцыя, якая пачалася ў 5-м годзе, яна яшчэ да 7-го года адзывалася па-рознаму ў розных мясцінах краю і тым ліку на ўскраінах Расійскай імперыі. Ну, вызначальным момантам можа ў лёсе было тое, што ў гэты час ужо працавала газета «Наша Ніва». Газета, якая рабіла нацыю з беларусаў. Газета, якая аб'яднала вакол сябе першую дэмакратычную інтэлігенцыю, нацыянальнасць вядомую, вось, і стварыла нацыю. Характэрны такі паказчык, за 10-й год Александр Уласов, рэдактар «Нашай Нівы», вызначаў, што 610 допісаў газета апублікавала «Наша Ніва» з вёсак і мястэчак Беларусі. Тобто народ адгукаўся на слова дэмакратычнай газеты і піднатай у роднай мове. Ось, і сельская інтэлігенцыя, настаўніцтва вельмі актыўна дзейсна адгукалася. Ну і натуральна газета стала трыбунай новай беларускай літаратуры. Там друкаваліся сваім грамадзянскую ліруку друкаваў Янка Купала, а хто там ідзе, рэчы, якія станавіліся гімнам у той час, віленскі кампазітар Любамір, падлажыў на музыку. Трэба запісаць прозвішча, выскакваю з памяці. У 11-м годзе Тарашкевіч кіруецца ў Петраград, у універсітэт і паступае на гісторыка-філалагічны факультэт Петраградскага універсітэта. У гэтым жа годзе ён становіцца членам першай беларускай палітычнай партыі, якая ў той час дзейнічала нелегальна, беларускай сацыялістычнай грамады. Натуральна, што іменна віленскі яшчэ перыяд, калі ён заходзіў у «Нашу Ніву» і кантактаваў з першым аўтарам першай беларускай кароткай гісторыі Ластоўскім, які быў у той час сакратаром «Нашай Нівы», братамі Луцкевічамі, які былі арганізатарам гэтага выдання. Ужо тады ён прасякнуўся усведамленнем нейкай задачы перад сваім народам. Бо на самым пачатку ён быў у маладзёвай польскай арганізацыі. Ёсць здымак, дзе ён так на фоне на нейкай уцешцы паездцы за горад, на фоне інтэлігенцыі такі яшчэ вельмі вясковы хлопчык. Наперадзе сядзіць Тарашкевіч, гэта ён у гэтай маладзёвай польскай арганізацыі. Далей ён выйшаў натуральна з яе і, вот, як я ўжо сказаў, уступіў у Мэльскую сацыялістычную грамаду. У Петербургу ўжо з першага курса, на які паступіў, з якого пачалася вучоба ў сталіцы тагачаснай імперыі расійскай, Тарашкевіч быў членам, цяпер кажуць, чальцом літаратурна-навуковага гуртка, які заснаваў Яўген Хлябцевіч. Гэта пры універсітэце быў гурток, якім апекаваўся такі выдатны асветнік беларускі, Эпімах Шыпіла. Апекаваўся такім чынам, што ў суботнія вечары моладзь, гэты гурток збіраўся ў яго на кватэры на Васілёўскі востраве на чацвёртай лініі Эпімаха Шыпілы. І там яны чыталі рэфераты, удзельнікі гэтага гуртка, рэфераты, прысвечаныя гісторыі Беларусі, мове. І тут жа ўжо літаральна у першы свой год навучання ў універсітэце і працы ў гэтым гуртку Тарашкевіч прачытаў тры даклады. Сярод іх ён прачытаў даклад адзін, прысвечаны беларускай грамадскай думцы на падставе матэрыялаў пісьмовага альбома Верыгі Дарэўскага. Верыгі Дарэўскі, гэта дзе-то ў 50-е гады 19-га стагоддзя, сярод інтэлігенцыі збіраў водгукі. Збіраў водгукі, погляды, яны свае нейкім чынам пакінулі, адлюстравалі ў гэтым. І надзвычай часам трапляліся сярод гэтых подпісаў, запісаў у альбом Верыгі Дарэўскага цікавае выказванне, погляды інтэлігенцыі 19-га стагоддзя. Ну, Тарашкевіч звярнуў увагу на гэта і сказаў, што там фактычна прабівалася ідэя беларускай нацыянальнай ідэі, аб рэалізацыі беларускай нацыянальнай ідэі ў некаторых выказваннях. Асабліва гэта ярка выразілася у самім звароце выказвання Верыгі Дарэўскага і яго земляка, вучня Караба Корбута, які пісаў вершы, звернутым да Верыгі Дарэўскага. Што табе, земляк, прыспела свеву смелу думку зводзіць? Ці то лёгкая прадзела нашу братцю разбудзіць? Крыкнуць на цябе, панове, што ты місцік, і місцюк, не, што ты нехта і місцюк. Страціш сілу і здароўя, і дуду уроніш з рук, бо ён дударом беларускім псевданім яго быў. Бачыце, якія вершы аказваліся. Ну, Тарашкевіч там ужо і паспробаваў абагуліць нейкія назіранні над мовай, над філалагічнай сістэмай, над спецыфікай беларускай мовы у сваіх дакладах на навуковым, на гэтым самым вечарынах у Эпімах Шыпілы. Эпімах Шыпіла, дарэчы, прыносіў з бібліятэкі кнігі, і ён у пэўнай меры падказваў студэнтам, якія тэмы ім браць і рэалізоўваць у сваіх рэфератах. Ён фактычна ідэйна скіроўваў шукаць, так сказаць, беларушчыны. Як Купала казаў, збіраць зернёк зерняці, было і ў думках воскрашаць, каб лад на новы, каб нешта на новы лад пачаць, каб сеў бы новую пачаць. Гэта ўжо праграму выкладаў Янка Купала ў сваім вершы. Гэта ўжо праграма маладых адраджэнцаў была. Купала ўжо там убачыў, што маладая Беларусь, гэтыя вот хлопцы, якія вучацца ў паўночнай паліміры і вучаюць беларушчыну, што будучыню сваю адкрываюць, так сказаць, самі вывучаюць, і каб данесці яе да народа. Ось, так што ўжо ў 13-м годзе Купала ў гэты час сакратар у беларускім выдавецкім таварыстве ў Вільні і піша да Тарашкевіча ліст у Петербург. Тарашкевіч яшчэ на трэцім курсе, ён піша: дзядзька Тарас, да яго так пачціва, што ў вас чытаць з беларускай граматыкай? Маўляў, хутчэй трэба даваць яе, мы яе выдадзім у назіданне беларускаму маладому пакаленню. Тарашкевіч на трэцім курсе, але ўжо ведаюць, што ён піша. Вось. А саму ідэю паступлення Тарашкевіч паступаў ужо з канкрэтнай мэтай, бо акадэмік шахматаў, які, дарэчы, адзін з першых заступіўся з рускіх вучоных за ўкраінскую мову ў 1907 годзе, калі стаяла пытанне на акадэміі навук, ці гэта нарэчая, ці мова, падаў ідэю, дарэчы, ён сконтактаваў шахматаў акадэмік з нашанёўцамі, быў нават, прыязджаў на радзіму Ласава у Мігаўку, запісаў тут фольклор, шытак ляжыць цяпер у акадэміі, у аддзяленні Расійскай акадэміі ў Санкт-Петербургу. Ён казаў: дайце мне вучня здольнага, філагічным плане, каб я каб ён у перспектыве заняўся беларускай мовай. Хацелі Богдановіча, але Богданович, маючы слабае здароўе, для яго Петраград быў не пажаданы. І тады гэта чырванашчока, крэпка было сялянскага хлопца Тарашкевіча, так сказаць, браты Луцкевіч і Власаў пасылаюць шахматаў, вот наш кандыдат. Будзе ў вас вучнем, так сказаць, памагайце яму асэнсоўваць беларускую мову навукова. Такім чынам, Тарашкевіч, дарэчы, к канцу 17-го года, гэта ўжо канец навучання на гісторыка-філагічным факультэце Петербургскага ўніверсітэта, Тарашкевіч ўжо завяршае граматыку. К гэтаму часу выпрацаваны ўжо тэрміны лінгвістычныя на беларускай аснове. Калі ў яго пыталіся пазней, як ён гэта зрабіў, ён сказаў, што я карыстаўся вопытам граматык, напісаных рускімі лінгвістамі, польскімі, чэшскімі, таксама ўлічваў вопыт. Ну, тэрміналогія, якую, дарэчы, з тэрміналогіяй раіўся, натуральна, ім кіравалі шахматаў Ікарскі. С учонамі раіўся і раіўся з сябрамі, студэнтамі Петербургскага ўніверсітэта беларусамі. Так сказаць, то трэба знайсці тэрміналогію. Не выпадкова ж бачыце на тэрміналогіі пачатку 20-х гадоў. Эндалкульт пачаў працаваць перад усім з тэрміналогіяй. Ствараць навуку нацыянальную, так сказаць, трэба абаперці на такі грунт. Ось. Ну, гэты час у 17-м годзе шахматаў пакідае яго пры кафедры рускай славеснасці і мовы з мэтай падрыхтаваць з яго навукоўца. У гэты час ўжо адбыліся дзве рэвалюцыі. Трашкевіч паяўляецца трошкі на фоне мінскім. У той час, які адбываецца з'езд у Мінску, адбываецца з'езд беларускай сацыялістычнай грамады, адбываецца спачатку беларускіх арганізацый. Ён удзельнічае абычна ў гэтых форумах, у камісіях розных асветнага плана. Ну, я кажу, пэўнай меры спецыяліст у гэтым. Выдаць у Петраградзе граматыку яму не ўдаецца, хаця ён працуе ў камісарыяце беларускім, створаным беларусамі леваруху, там з Жывановічам і другімі ў Санкт-Петербургу. Бо не было друкарскай, скажам, адпаведнай рыштунку, літар беларускіх ось на пачатку. І з паперай было цяжка. І ён, ці яму падказваюць, што ў Вільні аставалася невялікая гронка беларускай інтэлігенцыі, выдаўцы нашай Нівы і Гоману. І што там ж аставалася гэта аснова друку беларускага і перыядычнага, і кніжнага друкарня. Марціна Кухты. Ён прыязджае ў Вільню і выдае з такім разлікам, каб к восені 18-го года, у той час ўжо актыўна бяруцца за арганізацыю беларускага школьніцтва, беларуская інтэлігенцыя, каб даць у рукі, так сказаць, і удаецца, значыць, выдаць к восені 18-го года, пачатку школьнага года, першую граматыку, беларускую граматыку для школ. У «Вольнай Беларусі» з'яўляецца і пазітыўна рэцэнзія, здаецца, Івановскаму Вацлаву яна належыць, гэта рэцэнзія. Ось, значыць, ухвалена. Уласаў дабіўся, што, хаця яшчэ не меў навуковага звання Тарашкевіч, дзеля саліднасці Уласаў сказаў, напішам, што дацэнт Петраградскага ўніверсітэта Тарашкевіч. Гэта з ініцыятывы Уласава было так пазначана, ведаю ўжо са слоў жонкі Тарашкевіча. Пазней. Ну і натуральна з яго слоў, самога Тарашкевіча. Граматыка адыграла вельмі вялікую практычную ролю Тарашкевіча. У яе быў абагулены вопыт той пісьменнасці, якая ўжо актыўна развівалася ў новай беларускай літаратуры другой паловы 19-го года і тое, што асабліва пачатку 20-го года. Ужо нейкія асноўныя рысы выявіліся пісьмова. Ось, ён іх абагуліў, навукова асэнсаваў, адпаведнай тэрміналогіяй аформіў фанетычны раздзел, марфалогію, ось, і сінтаксіс, і правапіс першы даваў. Хаця справе з спісамі ён паступіў вельмі далікатна. Тыя чужасловы, якія вельмі даўно у нашай мове, скажам, сярэднявечча ўжо існавалі, ён іх пакінуў без змен фактычна. А тыя, якія прыйшлі новыя апошнім часам, тыя, што прыйшлі новым часам, ён пабаяўся іх кратаць. Хаця гаварыў, што пазней гаварыў, што магчыма, з часам не лічыў, што гэта закончаны, так сказаць, абсалютна варыянт, погляд на беларускую граматыку, што з часам могуць быць уведзены пэўныя змены. Гэта, між іншым, выказаў ужо ў пятым сваім выданні. Чатыры выданні граматыкі для беларускіх школ выйшлі без змен, без ніякіх. А пятую, ён ужо апынуўшыся ў турме, пазней, польскай турме, спецыяльна дапрацаваў, зыходзячы з канкрэтных умоў. З тым, што беларускія школы, адкрытыя ў асноўным, пачынаючы з пачатку 20-х гадоў, актыўна адкрытыя ў Заходняй Беларусі, ў асноўным намаганням беларускіх настаўніцтва, іх самаахвярнай, я б сказаў, працай, было многа адкрыта школ. Сам Тарашкевіч кароткі час працаваў у рэферэнтам у так званым такім часовым утварэнні Літва-Сярэдкова, які быў да 22-го года, існаваў на заходнебеларускіх землях. Яны з Янкам Станкевічам арганізавалі тады 20 школ беларускіх. Спачатку курсы настаўніцкія зрабілі, дзе беларусаў прыпаднеслі асноўную. І пазней 20 школ. Скора іх палякі закрываць сталі. Па-першае, закрылі адразу буцлаўскую гімназію беларускую, буцлае. Потым закрылі заснаваную ў баронах на базе раней расійскай там была семінарыя. Семінарыя, якую арганізаваў РАК Міхайлоўскі, у 21-м годзе закрылі. Закрылі свіслачскую семінарыю настаўніцкую ў Свіслач, якая даўно існавала, у якой яшчэ, дарэчы, Каліноўскі вучыўся, Кастусь, якую закончыў. Палякі рабілі стаўку на тое, чтобы заходнюю Беларусь паланізаваць, не даць нацыянальнай асветы, бо разумелі, што школьная асвета, школы, установы асветныя – гэта ачагі супраціўлення паланізацыі. Я вот цэлы момант ужо ці Трашкевіча прапусціў такі важны, можа, варта да яго вярнуцца. Справа ў тым, што Тарашкевіч на пачатку, ну, не быў чыста асветным дзеячом, не займаўся грамадска-палітычнымі справамі. У 17-м годзе ў Вільні, яшчэ Іванам Лоцкевічам, было заснавана беларуская беларускі навуковы. Ух ты мой. Ну, такі пачатак, пакладзены пачатак такі беларускай навуковай установе, як аналагічны, які быў зроблены ў Львове украінцамі. Такі просту рэч забыўся. Беларускае навуковае таварыства ў Вільні. 18-го заснавана. Тарашкевіч адзін з першых яго удзельнікаў. І паколькі паралельна працавала беларускае выдавецкае таварыства кааператыўнае, то таксама стаяла задача кадыфікацыі тэрміналогіі. І Тарашкевіч, ну, вельмі актыўна працаваў ўжо як пэўным вопытам сваім у гэтым плане, працаваў у беларускім навуковым таварыстве ў плане канкрэтнай кадыфікацыі. Пры выданні падручнікі сталі выдаваць. Першая беларуская вышла гісторыя беларускай Беларусі Ігнатоўскага, некалькі разоў перавыдадзена ў Вільні, кароткі курс, гісторыя геаграфіі Смоліча. Усё гэта трэба было тэрмінова выдаваць, бо была вострая патрэба ў школе. Масы вельмі пацягнуліся да беларускай школы, і гэта быў вельмі ўдзячны перыяд для таго, каб я асвету беларускую ў яе нацыянальных формах рухаць. Ну, як я ўжо гаварыўся, паланізавалася адміністрацыя польская, якая складалася ў асноўным з надасланых з цэнтральнай Польшчы, з Галіцыі прадстаўнікоў. Яны стараліся не даць адкрыць, асабліва душылі прыватна адкрытыя школы. Бо так я ўжо вам казаў, што былі закрытыя гэта на пачатку, а пазней ўжо ў канцу 20-х гадоў была закрыта. У 24-м не швіцкая семінарыя была закрыта, у 27-м клецкая, у 29-м радашковіцкая, аставалася адна віленская гімназія, толькі беларуская. Бачыце, які быў наступ. Закругляцца? Так, 5 хвілін яшчэ. Але можна, Ну, разумееце, ну, Трашкевічу. Года Трашкевіч вымушаны быў пакінуць эту асветную і педагагічную дзейнасць. Дарэчы, быў дырэктарам беларускай гімназіі у 21-м годзе, віленскай беларускай гімназіі, выкладаў там мову і латынішчы выкладаў. Тут ён, як педагог, ён сябе ў 19-м годзе засведчыў у Мінску. Тут, калі пасля настаўніцкага інстытута ў Мінску адкрыўся Мінскі пединстытут, то ён першыню, так сказаць, выкладаў тут беларускую мову і латынь у 19-м годзе. Ну, гэта коротка было, бачыце. А ў 22-м годзе ён вымушаны ўжо быў сысці ў палітыку. Кажу, вымушаны сысці, чаму? Таму што ў гэты час беларусы арганізавалі, адбыліся выбары ў польскі сойм. Беларусы, выступаючы разам з прадстаўнікамі нацыянальных меншасцяў Польшчы, якія складалі, дарэчы, адну трэць польскай дзяржавы нацыянальныя меншасці, бо такія народы, як украінскія беларусы, жылі суцэльнай масай на сваёй тэрыторыі. І ў 22-м годзе яны, беларусы, разам з другімі прадстаўнікамі, стварыўшы такую супольную платформу, прайшлі ў 7-14 чалавек. І быў створаны беларускі пасольскі клуб. Трашкевіч быў выбраны ў дэпутатам, як тады казалі, паслом у польскі сойм. І сярод 14 беларускіх прадстаўнікоў, заходнебеларускіх, скажам, дакладней, прадстаўнікоў, быў, значыць, аформлены ў беларускі пасольскі клуб, такое парламенцкае прадстаўніцтва, і ён, будучы самым маладзейшым сярод іх, яму тады 30 гадоў было, узначаліў гэты клуб, па-першае, гэта і дазваляла яму, так сказаць, яго пазіцыя, яго пэўны навуковы ўзровень, і, кроме таго, ён ведаў польскую мову. У той час сярод беларускіх прадстаўнікоў у Сойме ведалі польскую мову только два. Трашкевіч і ксёндз Адам Станкевіч. А гаварыць па-польску, па-беларуску, канешне, Трашкевіч раз з хітрыкай сказаў нешта па-беларуску, дык тут уже адразу пачаць «не позволім!» Дык ён сказаў, ну, такім духам, калі не... Я патрабую зараз гаварыць ўголі па-беларуску, калі я, мовляў, адно слова сказаў, гэта ў вас абрава выклікае такое. Ну, настроены быў, па-першае, самае ў пасольстве пераважалі людзі, ну, палякі пасля такого доўгага часу адсутнасць сваёй дзяржаўнасці былі страшна завостраны ў нацыянальным аспекце, так сказаць. Яны сустрэлі першае выступленне Трашкевіча ў сейме вельмі варожа. Адзін з дэпутатаў крычаў, ці маеце гістарычны пашпарт? І тут гэта пытанне Трашкевіч вельмі разумна выклікаў. Кажа, мы народ не малады, мы старажытны народ, але мы, як малады, сягоння абуджаемся і ўваходзім у сям'ю жывых народаў. І сьогодні на з'їзді, у всебілоруським з'їзді у 17-му році у Мінську ми виказалися, народ наш виказався за те, що він хоче жити своїм незалежним державним життям. І Далійце показав, що ми народ мали свою державність, зараз і Велике князство Литовське, і Великий інститут Велике князство Литовське, написано на старобілоруській мові. Такую, добре. І виступив з програмою білоруських послов. Зачитав програму, фактично, яку підрихтували білоруське представництво на своєму першому виступленні, у якої потребувала автономії Білорусі в агульному складі, більше, при тим широких правов, у тим ліку територіальної організації війська з ліком, так сказати, білоруська, перестали слати осадників, це з метою, було з метою полонізації былих удільників польсько-совєтської війни офіцерів. У Польщі було тісніше селян з землею для селян, щоб не відбирати у помещиків, а наділяти на Західній Білорусі на землях, створюючи тим самим, так сказати, осадників як опору, цілий пас вздовж границі. До речі, 5 тисяч у Західній Білорусі осадників було. Їм давали невеликі наділи земельні і давали державну допомогу фінансову, щоб відбудуватися. А білоруська задача була у білоруських представників у Соймі, щоб землі ці західнобілоруські поділись серед збіднілого білоруського селянства. Притом верталася з беженства з Росії, вигнатая маса белорусских населенцев из Заходней Беларуси в связи с наступлением Каузеровской Германии. Звертались на свои поли, на свои запущенные, до речи, поли. Вот. А уже урад польский спочатку в 19-20 годе, коли червоный Ганнибал, как сказал Тарашкевич, Тахачевский, стоял для стен Варшавы, то ты обещали землю селянам. А як відбулося уже долучення Західній Білорусі після Рижської домови. Зовсім другий настрой був у польського парламенту. Вони не захотіли ділити поміщицьку землю, якої, до речі, належало в Білорусі 50%. Належало обшарникам землі. А остальное належало селянству. Ось така була соціальне велике розходження. На жаль, розказати все до кінця ж про життя, як сказав Лео Старашкевича, і громадсько-політичного діяча, на це займе шмат часу. Я не укладу всі елементарні рамки, необхідні у цій ситуації. Коротко так. Скажу, Тарашкевич, після того, як громада організувала, це йому належить організація білоруської партії, такої широкого профілю білоруської селянської робочої громади, яка, по його думці, повинна була бути переємницею першої білоруської партії, білоруської соціалістичної громади. Це навіть у нас перекличка була. Ось. І, до речі, він написав, Тарашкевич, для партії, для цієї нової створеної Західній Білорусі, яка активно вельми створалася, вона мала фактично, скажімо, такий демократичний, широкий демократичний характер свій по політичному плані. Відстоювала основні інтереси білоруського народу соціальні і національні. Ось, і вже где-то в червні об'явлено об її заснуванні Трашкевичі з групою депутатів польського сейма Білоруської Раки Михайловським, Мятло і Волошину. Її засновували. І вона вже набирала сили. І у 26-му році, особливо в таких регіонах, як Подвіння, Новогрудщина, було до 10 тисяч гуртков селянської білоруської громади. Кінцю 26-го року вона налічувалася вже 100 тисяч. До речі, некоторі, де-то роздається, у друку навіть, на сённяшні дзень, што, маўляў, грамада была не самастойная партыя, яна цалкам залежала ад кампартыі Заходняй Беларусі. Но гэта праўда не мае пад сабой шырокіх падстаў. Справа тым, што натуральна, грамадаўцы часта былі звязаны з КПЗБ, часта актывісты КПЗБ былі і членамі, уваходзілі ў грамаду. Але ж КПЗБ у свае самыя лепшыя гады, з часу росквіту, ведаю гэта са слоў рэхвы, актыўнага дзеяча Кампартыі Заходняй Беларусі. Дарэчы, да гэты факт недаўна ў газеце паўтарыў гордзенскі гісторык Андрэй Вашкевіч. Вось, так 7 тысяч налічвала з адсоткамі, там невялікімі, а грамада 100 тысяч, вы разумееце, гэта рэч. Так што грамада, і тое, што рабіла грамада падымала перад за ўсім асвету беларускую. Першыя крокі, акцыя ў 26-м годзе была за адкрыццё беларускіх школ, якіх не давалі. Хаця Канстытуцыя дазваляла, і Трашкевіч у 24-м годзе мною, що у парламенце, у Сойме польскім, зрабіў, каб правесці закон, які дазваляў у нейкай меры ўсё-такі, хаця ў абмежаванай форме, асвету беларускую рухаць на заходнебеларускіх землях. Вось, так, але вот глушылі гэтыя мясцовыя князькі, усякія інспектары з Галіцыі прысланыя, культрэгеры, такія, якія не давалі разгарнення беларускай свеце. Доктор Трашкевіч, бачыце, і ў гэтых умовах і сваю новую граматыку, і сваю старую граматыку прыстасоўваў для того, каб беларускую школу маглі вучыць і ў хатніх умовах. Пятае выданне цалкам да гэтага прысвечана было, прыстасавана менавіта засваення беларускай мовы паза школай, паскольку з школам было вельмі цяжка. Ось, ну, вельмі ж. Ну, і Трашкевіч, бачыся, грамада напалохала польскую адміністрацію, асабліва ў Сходній Беларусі тут, і адміністрацію, і, скажем так сказаць, власнікаў, і гэтых асаднікаў, якія сюды насланы былі, яны сталі патрабаваць ад польскага ўрада, каб грамаду закрыць. Ліквідаваць грамаду, што нанясе польская апора, што рыхтуецца беларускае паўстанне, сталі, так сказаць. У газетах, віленскія газеты, а потым і варшаўскія гэты падхапілі і сталі, як Страшкевіч казав, нават дэмакратычная газета, кур'ер віленскі, стала крычаць разам з правымі газетамі «Рускі гвалт» і «Польская не позволен». Я навастрыў часта, дарэчы, Пілсудскага самога называў паслядоўнікам Мусаліні, паколькі Пілсудскага часам называлі дзядкам, так сказаць, это на прыхільнікі, натуральна, і в 30-м годзе разагнаўся ім віце-прэзідэнта Польшчы, намесніка Пілсудскага называў віце-дзядык. Дасіпны быў, і маршалак сейма гаварыў, што два чалавекі ў сейме, ну, от сілы тры, можа, рабілі ўсю атмасферу сейма, сярод іх, кажа, Трашкевіч, перад усім стваралі настрой, бо ён выступаў востра, з гумарам, дасіпна заўсёды, і заўсёды у абароне. Ну, так, з высокай трыбуны беларуса да гэта, я не знаю, пазней, калі хто дзе абараніў. Усе інтарэсы, ну, сім, дзяржавная установа, так сказаць, нацыятворны орган у дзяржаве, важнейшы орган, гэта быў рэзонанс, які меў у сялянскай масы газеты Заходняй Беларускай перыёдыка 20-х гадоў, у віленскай была надзвычай актыўная і багатая, хоць яе тоже цэнзура душыла, а яны зараз пад другой назвай адраджаліся. І гэтыя прамовы ў сейме друкаваліся там без конца. І галоўнае, ведаеце, маса стала адзывацца, вёска стала адзывацца, мястэчка стала адзывацца на гэтае выступленне, на гэтае, ну, з разуменнем гэта ўспрымалася. Пратым дэпутаты арганізоўвалі запыты спецыяльныя, прад'яўлялі пэўным міністрам польскім, дзе нейкія пагвалчэнні правоў у канстытуцыі навышаліся, мясцовыя парушэнні элементарна. Яны збіралі гэта ў асобным выданні, выступалі ў насейме з заявамі па гэтых усякіх падзеях. Потым паслы раз'язджаліся і выступалі ў мястэчках, на фэстах часта, калі збіралася вялікая грамада, сялянства. Дзе не выступалі, у большых гарадах, у Вілейцы, там у Гордні, і ў меншых мястэчках, у якіх-небудзь Даніловічах. Рашкевіч многа ездзіў, выступаў, выдатны прамоўца быў, красамоўны чалавек. Ну, натуральна, што гэта... Што, ну, за гэтым усё дэфензіва, паліцыя тайна, палітычная сачыла. І... Ось. Ну, 27-го года, пачатку 27-го года арышты адбыліся пасля, 800 чалавек арыштавалі, шалі паслоў грамады ўсіх. Ось. І Трашкевіч быў арыштаваны. З гэтага часу пачаліся ў яго эпапеі турэмныя. Фактычна 5 з лішнім гадоў. Спачатку завезлі на былую тэрыторыю, дзе пад Прусіяй была, у турмы Вронкі, гэта тэрыторыя, гэта паўночная Польшча. Ну, ось там яшчэ нейкія замкі заставаліся часоў рыцараў. Вронкі, Каранова грамада кругом, стогны з беларусы пад польскім ярмом. Гэта пісаў паэт у той час, якісь таксама сядзеў за грамаду Сергій Хмара. Грудзян, Вронкі, Каранова, грамада кругом, стогнуць, стогнуць беларусы пад палацкім крылом. Ну, вось, тэрмен, тэрмная эпапея Трашкевіч у тэрмені скарыстаў, польская турма, дарэчы, ўсё-такі гэта была не гітлераўская турма, і не савецкая турма, сталінская. Былы нейкія чалавечыя правы захоўваліся, так, бібліятэкай карысталіся Трашкевіч. Заняўся перакладам пана Тадэушы на беларускую мову. Імена ў грудзенцы ў гэтым турме на заходняй Польшчы. Вось, а пазней яшчэ пачаўшы, ён пачаў раней Гамерову Іліаду перакладаў. І тое другое паспеў зрабіць. Пана Тадэушы ўжо заканчваў у Гродні, у гродзенскай тюрме. Пісаў да адваката Дурача, што вот у горадзе старажытным і пекным сяджу цяпер пра Гродню. Ось. Ну, як вы ведаеце, у 33-м годзе яго Трашкевіча абвінялі на савецкага вязня, савецкага астрога, драматурга беларуская Ляхновіча. Як быў абмен, дарэчы, Ляхновіч пісаў, гэта даволі цікавая была сцэна, яны трошкі спрачацца там на пагранічы сталі, ў коласа, дзе іх абмянілі. Ім камендант польскі заявіў, што гэта вам не, так сказаць, не месца для дыскусіі тут. Бо той элементарна сказаў: «Бронісь, куды ты ідзеш?» Рашлёвіч стаяў з буханкай хлеба пад пахай. Трашкевіч ішоў шыкарным пальто. Плюшы, польскі вязень. Ну, далі лёс склаўся трагічна Трашкевіч, як і адноле вядома. Ужо ў 33-м годзе ён, аказваецца, тут, калі рыхтавалі чарговы працэс беларускай інтэлігенцыі, ён ужо быў пастаўлены там у міфічным урадзе. Гэта сцэнар, які рыхтаваўся, тут, які называўся Беларускі нацыянальны цэнтр у Мінску. Як быццам бы існаваў падпольны беларускі ўрад на чале Антона Уласкевіча, якім быў у заходняй Беларусі. Трашкевіч сядзеў у польскай турме, і ўжо Трашкевіч у гэтым мінным урадзе, прыдуманым у нетрах ГПУ, калі бы сягонішнім, існаваў як міністр замежных спраў Варсійнага рада. Але іх другіх навукоўцаў захапіць не ўдалося, бо Трашкевічу ўдалося гуманітар з Мінска, правда, пераслаць. Нехта з польскіх камуністаў аўтарытэтных пастараўся так, што Трашкевіч прадоўжыў сваё жыццё да 37-го года, яшчэ закончыў цалкам пераклад Іліяды, ўжо шліфаваў пэўнай меры ў 35 годзе у полымі апошнюю главу 22, здаецца, апублікаваў з вялікай добрай прадмовай літаратуразнаўчай пра гамераўскую эпас. І дасад на беларускую глебу гэта бачыў сваю такую задачу, не толькі культурную, культурна-грамадскую, так сказаць, калі хочаце яшчэ, што вот на нашай мове можа гучаць класічны старажытны эпас, вось, і класічная польская паэма ці раман у вершах, скажам, пан Тадэуш. Вось, 37 годзе яго выклікалі вычытаваць карэктуру у Мінск. Карэктуру выклікалі і быццам выплаціць аванс за гамераўскую паэму Іліяду. Вось, і 6 мая 37 годзе арыштаваны быў, а ў 38 годзе у лістападзе у Мінску тут быў расстраляны. Можа, не ў тую ноч, калі была расстраляна 22 беларускіх пісьменнікі, гэта з 29 на 30 кастрычніка 37 года, то пазней трохі быў расстраляны Трашкевіч. Вось, 46-2 гады быў, натуральна, што не рэалізаваў усё той інтэлектуальны багаж, які быў меў у запасе, не паспеў рэалізаваць. Вось. Але тое, што я зрабіў, гэта вельмі добра сведчыць аб ім, пакінуўшы спадчы такую беларускую народу. Вось. Ну, вельмі сімпатычна, канешне, і ўсцешна, што сягоння от навуковая беларуская грамадскасць аддае належныя памяці гэта выдатнага сына беларускага народа. Ну, постаць Трашкевіча, я б сказаў, ну, захапляе, яна па пэўным сэнсе мае харызму сваю. Ведаце, не выпадкова, трэба даць належнае гісторыку з Польшчы, браня... Александры Бераман. Яна напісала вельмі цікавую манаграфію. Дарэчы, перакладзена на беларускую мову, выдадзеная ў нас. Вось, яна багата папрацавала з архівамі. Вось. І істотна постаць гэта, так сказаць, больш паўненіў стала пасля маёй першай манаграфіі. А я пасля сваёй першай манаграфіі пра Трашкевіча меў складанасці з выданнем сваіх кніг пра другія беларускія постаці. Наступная жа постаць была прысвечана, мая першая манаграфія была, пачала гэту серыю беларускія, пра беларускіх вучоных першай. Там была пасля манаграфія пра Шыпілы Рыгора Сімашкевіча. Але калі я падаў заяву на другую манаграфію, то мне патэлефанавалі з выдавецтва на той час навукі і тэхнікі называлася, што тваю манаграфію, сягоння апошняе скарачэнне планаў, Юрченко выкінуў, галоўны рэдактар. Там была мая аднакурсніца-рэдактар, гэта яна мне сказала. Я пайшоў да дырэктара, у чым справа. Савіцкі тады ўж, ну, нармальны чалавек быў, ён уставіў. Але я пачуў, што Юрченко сказаў камусьці, кажа, калі б ты так напісаў, як ліст, то я бы цябе паставіў пра некага, ён сказаў, каго некага не пусціўшы. Так я сабе падумаў, ці ад гэтай Юрченкі залежыць аднаго галоўнага рэдактара. Калі на трэцяя кніжка мяне пайшла пра Сергеевіча, тое самае. Скарачаюцца планы і зарэзаны. Я прыходжу да дырэктара. Ну, як жа так, 70 гадоў мастаку нашаму, які працуе на Беларусі весь час, ціхаю ў нашых хрэстамаціях, чыіх больш, так сказаць, ілюстрацыі паркупаў, чым у Сергеевіча, ось. Ён кажа, браток, не магу, ідзі вышэй. У камітэт пад руку іду. Іду да Канавалава, у мяне ўжо мене рэпрадукцыі купалы. Заходзіць ён доўга не было, нідзе з ліст чахі, па твары нічого не прачытаеш. Вось, от кажу, што Так, і так, ще б ще згадав спинняється нашому мастаку знакомітому. От ця фотографія. Некі ж наші люди тут. Ну, шмат не дам, 5 аркушів. Я кажу, от викидують з плану, все. Я потелефоную директору. Таким чином. Далі про мастака «Горда Заходня Білоруська», мастака «Маланки», той самий популярний в Заходній Білорусі газети. У 20-ті годи в Совєтській Білорусі, яка якось була так само у 20-ті годи, помисно розвивалася. І наука, і література наша як шагнула. А сатиричного часопису не було у 20-ті годи. Такої. А гэта «Маланка», мої дядьки, це на пам'ять тих віршів стільки з «Маланки» ведали. Мы в маленстве своих чу. Многие речи, которые чу в маленстве, запомню на память. Перед всеми сам научился читать от дядьку при встрече. Молодость пришла их на 20-е годы, а 20-е годы был вздым. Рус 20-е годы вздымался стало. Философ Самойло говорил, Беларусь активизовалась. Белорусский активизм проявился. У 20-е годы. Фактически становление нации шло, вы разумеете. Почалось от початку века. Наша НИО попрацевала, вы бачите, маловато попрацевала. У литовцев Аушер попрацевала с 80-х годов 19-го столетия. И они тогда имели свой Пьемонт, Кенисберг, оттуда. Сюда носили у сумках или монтары первые, и это Аушер. И они уже державность в 18-м годе. А белорусам державность, за ими тогда запаковалась Антанта. Пілсудський конкретно сказав, Антанта вас не признає. Білоруси, українців не признали. Я тепер прочитав монографію Дероти Михалюк. Видатна монографія з Білосточчини. Оказується, так, там кажуть, от що вони там успіли зробити, от цей БНР. Та не страшно много робили, оказывается. Надзвичайно, это показало реально. Як алішні поляки не помогли литовцы. Абсолютно были супроть. Литовцы боялися, что белорусы большесть. Оскей, спочатку давайте знайомили ВКЛ, узнаем. Вот так, ну что ж я так сбился. Ну, да, я Бергман треба отдать належное, но все-таки зробила. Вельми солидная монография, да, если она много воли не только, это она не только поэтому. Она просто нарекала на меня. У нас тогда нельзя было писать про Самойлова, Луцкевича. А я ей кажу, давайте пишите в биографичный словник польский, она вывела тогда. И мне казалось, знал ты меня запрос, поэтому Луцкевич, с этим Самойлов. Не великая переписка, где контактовали в хате у меня была, я в ее шаве был. Старенька попрацювала на заходній білоруській на цьому матеріалі, так акуратно попрацювала в світлій пам'яті. Женщина була з цим Кузьмою Чорним в одній цій. Муж Бергман. Стефан Бергман. Можна? Та про Тарашкевич вспоминається як такого вельми живого. З чоловіка. Некалі Стацкевича я спускав від одного з початковців білоруського національного визволенчого руху. Він у Петербургу був з 3-го року в білоруській соціалістичній громаді. Фелікс Стацкевич, земляк тітки, до речі. Як я у 60-ті роки в Вільні раз спускав. Перший швартат я сказав, каже, він вельми мав погодливий твар завжди, такий смішливий, гумор був. А я вспомнив, що ще вспоминали мені на родині Трашкевича. Там був ще Башкевич, наш письменник. Він був ксензом. Янка Былина псевдонім мав. Так він йому гумористичні такі, припівки напівав народні. Каб ксен жонку мав би, не спав би, не ел би, і не ел би, і не спав би, тільки жонку цілував би. Я, по-моєму, записи некоторих і пісень народних є у Гриневича, нашого першого етнолога і етномузиколога першого Гриневича Антона. калі яму не дазволілі пасля дэфензіва не дазволіла ў экспедыцыях или яшчэ на Вільні ў заходняй Беларусі быў да канта па Вільні да інтэлігентаў запісваў ад беларускіх ад Рака Міхайлоўска. Дарэчы, Рак Міхайлоўскі сам сабраў дзе-то песень 50 з нотамі. Настаўнікі настаўніцкіх семінарый тады ведалі ноты. Ну, ведаеце, што Рак Міхайлоўскі лічыцца і нават аўтарам мелодыі «Зоркі Венеры» раманса. Ось, меўся я напісаць, але ўжо няма часу. Быў у нас у хаце некалі бацька спамінаў. Рак Міхайлоўскі? Рак Міхайлоўскі. Ён на суседній вёску Міхнічы прыязджаў на лецішча з сям'ёй. Сын Рагвалот яго быў, дачка Рагнеда. Рагнеда гэта я бачыў, яна выжыла. Сын Рагвалот быў пасля таго, як бацька рэпрэсаваны, і сын быў рэпрэсаваны, тоже загінуў. Сын яшчэ студэнтам быў рэпрэсаваны, Рагвалот у Мінску. Ёсць у мяне здымак Рака Міхайлоўскі з дзецьмі і з жонкай. Жонка, дарэчы, Рака Міхайлоўскай была гречанка. Ён патворы, ён пасля рэвалюцыі 95-го дзельнічаў, дык і ўсё, каб не арыштавалі тут у Юпаторы, там у настаўніцкім інстытуце вучыўся і ажаніўся з рэчанкай. Прыгожая была. Ну, здымак ёсць. Я такі падаравала. Падаравала жонцы Смоліча. Рэчанка. Што напісаў Алесі Смоліч. Родненькі Алесі на памяць ад кахаючай і Янаді. Ад любячай перакладала. Хай тут, хай станецца тут яшчэ такое. Ведаеце, у турме расказваюць, сустракаўся з тымі былымі удзельнікамі нацыянальнага вызваленчага руху заходняй Беларусі, падпольнікамі, то расказвалі, што ў турме заходзіў заўсёды бадзёры настрой, падтрымліваў, анекдоты расказваў, разумееце, жарты ўсякія. І некаторыя рэчы яго досціпы так запомнілі, недзе ўспаміналі пазней, вот праз гады я нешта сабе пісаў, але цяпер на хаду не ўспомню. Вось. То есть моцнай такой натуры, хаця ўжо 5 гадоў па польскіх гэтых турмах розных. Прытым апошнім часам трымалі ўжо так ізалявана часта. Што такое ізалявана? Ведаеце, з аднаго боку ён там працаваў, що гэта ратавала яго тое, што было. Той, у тых же самых Грудзянцы, быў я гэтым Грудзянцы, пазней з'ездзілі, мы фільм зарабілі пра Тарашкевіча, дарэчы, «Земля Тарашкевіча», ёсць дакументальны фільм. З Лысятым рэжысёрам, дзе-то ў 90-е гады. І ездзілі ў гэтай Грудзянцы, там гэтай турму. Ну давайте тогда на то и другое.